अर्जुन उवाच सन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् जागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशिनिषूदन, हे हृषीकेश, मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तत्पर्य, वास्तव में भगवत गीता 17 अध्यायों में ही समाप्त हो जाती है। 18वां अध्याय तो very small and the type is not clear. वास्तव में भगवत गीता 17 अध्याय में ही समाप्त हो जाती है। 18वां अध्याय तो पूर्व विवेचित विषयों का पूरक संक्षेप है। प्रत्येक अध्याय में भगवान बल देकर कहते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। इसी विषय को इस 18वें अध्याय में ज्ञान के परम गुह्य मार्ग के रूप में संक्षेप में बताया गया है। प्रथम 6 अध्यायों में भक्ति योग पर बल दिया गया है। योगी नाम अपि सर्वेषां, समस्त योगियों में से जो योगी अपने अंतर में सदैव मेरा चिंतन करता है वह सर्वश्रेष्ठ है। अगले 6 अध्यायों में शुद्ध भक्ति, उसकी प्रकृति तथा कार्यों का विवेचन है। अंतर के 6 अध्यायों में ज्ञान, वैराग्य, अपराध तथा परा प्रकृति के कार्यों और भक्ति का वर्णन है। निष्कर्ष रूप में यह कहा गया है कि सारे कार्यों को परमेश्वर से युक्त होने चाहिए, जो ओम सत सत शब्दों से प्रकट होता है, और ये शब्द परम पुरुष विष्णु के सूचक है। भगवत गीता के 3rd खंड से यही प्रकट होता है कि भक्ति ही एकमात्र जीवन का चरम लक्ष्य है। पूर्ववर्ती आचार्यों तथा ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र का उदाहरण देकर इसकी स्थापना की गई है। कुछ निर्विशेषवादी वेदांत सूत्र के ज्ञान पर अपना एकाधिकार जानते हैं, लेकिन वास्तव में वेदांत सूत्र भक्ति को समझने के लिए है, क्योंकि ब्रह्म सूत्र के रचयिता साक्षात भगवान है और वे ही इसके ज्ञाता है। इसका वर्णन 15वें अध्याय में हुआ है। प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वेद का लक्ष्य भक्ति है। भगवत गीता में इसी की व्याख्या है। जिस प्रकार 2nd अध्याय में संपूर्ण विषय वस्तु की प्रस्तावना सार का वर्णन है, उसी प्रकार 18वें अध्याय में सारे उपदेश का सारांश दिया गया है। इसमें त्याग, वैराग्य तथा त्रिगुणातीत दिव्य पद की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य बताया गया है। अर्जुन भगवत गीता के 2 विषयों का स्पष्ट अंतर जानने का इच्छुक है, ये है त्याग तथा संन्यास। अतएव वह इन दोनों शब्दों के अर्थ की जिज्ञासा कर रहा है। इस श्लोक में परमेश्वर को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त ऋषिकेश तथा केशिनिषूदन, ये 2 शब्द महत्वपूर्ण है। ऋषिकेश कृष्ण है, समस्त इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी, जो हमें मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायक बनते हैं। अर्जुन उनसे प्रार्थना करता है कि वे सभी बातों को इस तरह संक्षिप्त कर दें जिससे वह संभाव में स्थिर रहे। फिर भी उसके मन में कुछ संशय है, और ये संशय असुरों के समान होते हैं। अतएव यहाँ कृष्ण को केशी विसुदन कहकर संबोधित करता है। केशी अत्यंत दुर्जय असुर था जिसका वध कृष्ण ने किया था। अब अर्जुन चाहता है कि वे उसके संशय रूपी असुर का वध करें। कही महत्वपूर्ण शब्दों बार बार भगवद गीता में आते हैं, जिनमें दो है, संन्यास और त्याग। काव श्रद्धा शब्द आया था, काव हम श्रद्धा के बारे में थोड़ी चर्चा की। और क्या क्या महत्वपूर्ण शब्द है जो बार बार भगवद गीता में आते हैं? कर्म, ज्ञान, योग, और ये तीन शब्दों से और भी महत्वपूर्ण और क्या शब्द है? भक्ति। कर्म, ज्ञान, योग, भक्ति, संन्यास, त्याग, ये शब्द में आया है। काव श्रद्धा शब्द आया था। और सत्व, रज, तम, ये सभी शब्द आते हैं। इंद्रिय, मन, बुद्धि, शांति, यज्ञ, सुख, दुख, शरण, आश्रय, ये सभी शब्द भगवद गीता में आते हैं। तो कितना महत्वपूर्ण शास्त्र है भगवद गीता, जिसमें ये सभी महत्वपूर्ण विषयों का प्रमाणिक विश्लेषण है भगवान के द्वारा। इस श्लोक का तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद मंतव्य करते हैं कि वास्तव में भगवद गीता 17 अध्याय में समाप्त है, और इस अध्याय, इस अंत अध्याय 18वें अध्याय में वो सभी गीता के विषय का उपसंहार होता है। परंतु देखते हैं कि, और ऐसे लगते हैं कि अर्जुन इतना सब स्वयं भगवान श्री कृष्ण से सुनकर भी तो अभी तक विश्वास नहीं है, अथवा पूरा स्पष्ट रूप से नहीं समझते संन्यास क्या है और त्याग क्या है। संन्यास और त्याग ये दो शब्द तो लगभग एक ही है, फिर भी अंतर भी है। तो बहुत से लोग जिनको हम भक्ति प्रचार करते हैं, हम प्रयास करते हैं उनको भक्ति के लिए प्रेरित करो, बहुत से लोग की शंका होती है कि यदि मैं भक्ति करूंगा तो क्या मुझे सब कुछ त्याग करना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा। और ऐसे भी कुछ लोग जो हमारा सलाह लेके भक्ति मार्ग में प्रवेश करते हैं और प्रारंभिक अवस्था में निर्णय करते हैं कि अभी मुझे सब कुछ त्याग करना पड़ता है। लेकिन हम प्रचार करते हैं नहीं, संन्यास मतलब शंकर संप्रदाय में, शंकराचार्य का संप्रदाय में वो संन्यास लेना पड़ता है। बहुत लोग बोलते कि हम शंकराचार्य के अनुगामी हैं, परंतु वास्तव में शंकराचार्य जब स्वयं प्रचार करते थे तो पहली बात है कि वे केवल ब्राह्मण जाति के पुरुषों को प्रचार किए और उनको बताया कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इस जगत मिथ्या है और इसलिए जगत का त्याग करना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए। शंकराचार्य का मत में आध्यात्मिक जीवन संभव है खाली संन्यास आश्रम। शायद इसलिए ये भूल धारणा प्रचलित है कि भक्ति में भी या किसी भी आध्यात्मिक मार्ग में पूरा पक्व सिद्ध अवस्था में स्थित होने के लिए संन्यास लेना पड़ता है, परंतु भक्ति सिद्धांत में संन्यास लेना की आवश्यकता नहीं है। इस भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कथित थी। भगवान श्री कृष्ण भगवान ही है, सभी वर्ण सभी आश्रम सब मानविक स्थिति के अतीत है, तो फिर भी भगवान श्री कृष्ण आदर्श मानविक आचरण दिखाने के लिए क्षत्रिय और गृहस्थ का धर्म ग्रहण किए थे। भगवान कृष्ण गृहस्थ थे और अर्जुन भी गृहस्थ थे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले सब कुछ त्याग करो, सावधान परित्यज का अर्थ पूर्ण त्याग करो, मामेकं शरणं व्रज, मुझ में कृष्ण में पूर्ण शरण ले लो। किंतु उसका अर्थ नहीं था संन्यास, औपचारिक रूप से दंड कमंडलो ले लो, गृह त्याग करो और स्थान स्थान जाकर परिभ्रमण करो। अर्जुन भगवद गीता का श्रवण करने के पहले गृहस्थ थे और श्रवण करने के पश्चात भी गृहस्थ आश्रम में थे, तो इससे समझना चाहिए कि भक्ति में संन्यास लेने का जरूर नहीं। दूसरे परिप्रेक्ष्य से सब भक्त सन्यासी होने चाहिए। श्री भगवान उवाच, वो श्लोक क्या है, सिक्स्थ चैप्टर फर्स्ट वर्स, नानी राग लेना चाहिए ससन्यासी च अनाश्रित कर्म फल कार्य कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च ननिराज्ञेन चाक्रियः। तो इस श्लोक से हम इंगित मिलते, दिग्दर्शन मिलते, तो किस प्रकार वास्तव सन्यासी होना चाहिए। कर्म संन्यास में गृहस्थ कर्म धर्म और आग ये दोनों का त्याग करना चाहिए, परंतु भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले कि केवल गृहस्थ धर्म चढ़ने से और आग चढ़ने से वास्तव संन्यास नहीं हो। आग चढ़ने का मतलब गृहस्थ जीवन में हर गृहस्थ ब्राह्मण का घर में एक अखंड दीप होते हैं और उससे पाक अर्थात रसोई करने के लिए पाक की लकड़ी का ज्वलाना होते हैं और तीन बार अग्निहोत्र यज्ञ होते हैं गृहस्थ ब्राह्मणों के घर में, यज्ञ ब्राह्मणों के घर में एक छोटे से यज्ञ होते हैं ब्राह्मणों के घर में। और इसलिए तो उस समय वो मैचेस सलाई नहीं था और एक प्रकार का ब्राह्मण इतना बलवान थे आध्यात्मिक शक्ति से या योगिक शक्ति से तो केवल मंत्रोच्चारण करने से तो आरणी एक प्रकार की विशेष लकड़ी है आरणी बोलते हैं और उसको क्या बोलते हैं रबिन उसको क्या बोलते हैं किसने से और साथ साथ मंत्र बोलने से ये आरणी लकड़ी से आग अपने आप या अग्नि देवता की कृपा से प्रकट था। परंतु सामान्यतः तो हर ब्राह्मणों के घर में और सभी लोग का घर में और आग रखना था, लेकिन संन्यास का संन्यासियों का एक व्रत है कि वे कभी भी आग और भी स्पर्श नहीं करेंगे, इसका मतलब और भी यज्ञ नहीं करेंगे और पाक नहीं करेंगे और शीतकाल में भी आग से आग का ताप से आराम नहीं मिलेंगे। हम देखते हैं एक बार कुरुक्षेत्र में था शीतकाल में बहुत शीत पड़ते देखा कि सुबह सुबह और शाम शाम को दो बार वो बहुत साधु जन जो कुरुक्षेत्र जाते हैं तो लकड़ी संग्रह करके आग जलाते हैं और उससे थोड़ा ताप का आराम मिलता और वृंदावन में भी सब बाबा जी त्यागी तो आग जलाते शीतकाल, लेकिन वास्तव संन्यास धर्म में आग के साथ कुछ भी संबंध बना। तो भगवान कृष्णा कहते हैं कि वास्तव संन्यास तो खाली औपचारिक रूप से आग और गृहस्थ कार्य त्याग करने से नहीं होता, उससे और भी अच्छा है कर्म करना गृहस्थ धर्म पालन करना, लेकिन उसका फल पर आसक्त नहीं होना। तो इस श्लोक में हम रूप गोस्वामी कृत अनासक्तस्य विषयं यथाहमुपयं यतः निबंध कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यं उच्यते। इस श्लोक का अर्थ मिलते हैं भगवद गीता से। इस श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्ति में। इस श्लोक का अर्थ है कि तो विषय भौतिक भोग सुख भोग विलास इंद्रियों का सुख पर आसक्त नहीं होना। अनासक्तस्य विषयं यथाहम उपयुञ्जतः। तो फिर भी मायावादी जन का फल्गु वैराग्य फल्तु वैराग्य नहीं करके निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य सब कुछ सब भौतिक जगत के सब वस्तु भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना है। विषय और इंद्रियों दोनों का प्रयोग करना भगवान की सेवा में यही फल्गु वैराग्य अर्थात मायावादियों का त्याग उससे बहुत अच्छा है। मायावादियों का त्याग किस प्रकार है? हम कुछ भी अच्छा वस्तु नहीं देखेंगे, हम कुछ भी स्वादिष्ट खाना नहीं लेंगे, ऐसे बहुत है लेकिन लेते हैं। और हम सभी प्रकार का भौतिक सुख से बहुत दूर रहेंगे और भगवान की भक्तों भगवान का प्रसाद का रूप में स्वादिष्ट भोजन लेते हैं। कल शाम को क्या क्या आइटम दिए थे प्रसाद का? क्या था? खिचड़ी और क्या राइस डाल और स्वीट्स खीर। तो आप सभी मायावादी सन्यासी नहीं हो सकते, उनके लिए वही माया है। लेकिन गुलाब जामुन खीर पकौड़ी समोसा वो सब जो कृष्ण प्रसाद ही है वो सब लेना अप्रसाद अथवा जो भगवान कृष्ण को न अर्पित नहीं हुआ। सूखा रोटी लेने से बहुत अनुकूल है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए, क्योंकि वो ही कृष्ण प्रसाद है। और अपना प्रयास से आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना तो लगभग संभव नहीं है, किंतु यदि हम भगवान श्री कृष्ण की थोड़ी सी कृपा मिलती है हम आसानी से प्रगत हो सकते। तो इसलिए वो भगवान की कृपा जो समोसा गुलाब जामुन राइस दाल इत्यादि के रूप में आते हैं उसको ग्रहण करना अनुकूल भक्ति में प्रगति करने के लिए। विशेषकर यदि भक्ति भाव से ग्रहण करना, यदि भोग भाव में लेना है, क्या है समोसा गुलाब जामुन वो बहुत अच्छा है, वो क्या है वो खाली राइस है वो अच्छा नहीं है, तो ऐसा विचार करना अपराध ही है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण पुनः दर्शनम भवेत। हरे कृष्ण। तो एक बार यही 100 साल के ज्यादा समय पहले ऐसे एक सौ साल पहले मायापुर में सिद्धांत सरस्वती उनका संन्यास लीला आविष्कार करने के पहले मायापुर में थे भक्तिनाथ ठाकुर के साथ, और भक्तिविनोद ठाकुर का सेवक कृष्णदास बाबा जी वे भी उपस्थित थे, और कृष्णदास बाबा जी का एक शिष्य वे भी उपस्थित थे। तो सब गए थे कोलकाता से योगपीठ मायापुर। तो उस समय कौन गए है मायापुर सब जाइए आपका जीवन सफल हो, एक बार मायापुर दर्शन करने से आपका भक्ति जीवन सफल हो निश्चित ही। तो उस समय मायापुर एक आज जैसे छोटे सा शहर जैसे नहीं था, वहां जाना बहुत कठिन था और बहुत कम लोग जाते थे, जंगल जैसे थे। तो सिद्धांत सरस्वती भक्तिराव ठाकुर का आदेश के अनुसार वहां रहते थे, लेकिन कोई प्रबंध नहीं था और संभव नहीं था, दूर से सब्जी साग इत्यादि लेके आ। और सिद्धांत सरस्वती तो प्राय अकेले वहां रहते थे, और वे क्या किए थे तो ज्यादा समय हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे जप किए थे दिन रात उनकी सेवा थी। तो महाप्रभु योगपीठ में महाप्रभु उस समय ऐसा बड़ा मंदिर ऐसे कोई बड़ा प्रबंध नहीं था, छोटा सा मंदिर था। तो सिद्धांत सरस्वती गाँव का चाव और जंगली शक महाप्रभु को अर्पण किया। तो सब उपस्थित थे, सिद्धांत सरस्वती भक्तिविनोद ठाकुर कृष्णदास बाबा जी और कृष्णदास बाबा जी महाराज का एक शिष्य प्रसाद सेवा का समय। और ऐसे लग रहा था कि वो शिष्य सोचा कि हम एक मंदिर जा रहे हैं और मंदिर का प्रसाद बहुत अच्छा होता, सामान्यतः किसी भी मंदिर का प्रसाद बहुत अच्छा होता, और खाली वो मोटे चावल और जंगली शाक मिले। तो वो शिष्य बोले कि मेरे विचार में महाप्रभु को उत्तम भोजन निवेदन करना चाहिए, और भक्तिविनोद ठाकुर शिष्य कृष्णदास बाबू जी महाराज का शिष्य को बोले कि ऐसा मत बोलो, जो भी भगवान महाप्रभु को निवेदित होते हैं इस योग पीठ में वो ही परम धाम का अप्राकृत धन है, और जो भाग्यवान है वो प्रसाद सेवन करने का अवसर प्राप्त करना यदि भक्ति बुद्धि से ग्रहण करते हैं तो पूर्ण गोलोक धाम का ऐश्वर्य अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद प्रसाद ही है, चाहे भी मोटे चावल के रूप में या जंगली शाक के रूप में या समोसा पकौड़ी मिठाई के रूप में, परंतु भक्ति की प्राथमिक अवस्था में हमारा साक्षात्कार ऐसे नहीं होता। तो फिर भी जो भी रूप में हम भगवान का प्रसाद लेते हैं वो ही प्रसाद ही है, परंतु वास्तविक संन्यास क्या है? भगवान का प्रसाद सभी रूप में ग्रहण करना, जंगली शक के रूप में या उत्तम पक के रूप में, भौतिक सुख के रूप में, भौतिक दुख के रूप में। जैसे कल या आज सुबह बाबा की शील प्रभुपाद, आज सुबह शील प्रभुपाद जापानी बम जो द्वितीय विश्व युद्ध में कलकत्ता पर फेंके हुए, शील प्रभुपाद जापानी बम भगवान का एक रूप में ग्रहण किए थे। तो भगवान इसी रूप में आए थे। यदि भगवान की इच्छा हो हम बम से भगवान के धाम जल दीजिए। क्योंकि दृष्टि है ऐसे देखना। सामान्यतः हमारा विचार है कि अगर सेल फोन हो और बाबा लोग हमको फोन करते हैं तो ये भगवान की कृपा है। मेरा विचार है कि मेरी कृपा नहीं होगी, शायद भगवान की कृपा होगी, लेकिन मेरी नहीं होगी। ऑफ करो या आप ऑफ करो, बाहर जाओ, या मैं ऑफ करूंगा, मैं बंद करूंगा। तो अगर मेरे पास किंची सेल फोन है, किंची कंप्यूटर है, धन ऐश्वर्य है, यही भगवान की कृपा है। वो जो भी रखते उनका विचार है कि यदि धन ऐश्वर्य नहीं है यही भगवान की कृपा है। और जो पूर्ण रखते धन या दरिद्रता, सुख या दुख, तो सब कुछ ग्रहण करते हैं भगवान की कृपा का रूप में। जो भी भगवान मुझको देते हैं वो ही उनकी कृपा है। जिनकी पूरी श्रद्धा है भगवान में, सब कुछ ग्रहण करते हैं भगवान की कृपा के रूप में। यदि भगवान मुझको बहुत कष्ट देते यही भगवान की कृपा है। भगवान जानते हैं मुझसे, भगवान और बहुत अच्छा जानते हैं जो मेरे लिए उचित है और अनुकूल है मेरी भक्ति की प्रगति के लिए। और यदि भगवान मुझको धन ऐश्वर्य इत्यादि देते हैं वो भी भगवान की कृपा है। तो मुझको दिए थे किस लिए? जिससे मैं वो सभी वस्तुओं का भोग नहीं करूँगा, जिससे मैं उनकी सेवा में युक्त करूंगा। सुदाम विप्र एक उदाहरण है। तो जब दरिद्र थे, दुखी नहीं थे, सुखी थे, क्योंकि उनकी दरिद्र अवस्था में सदैव भगवान का स्मरण किया था। और सुदाम विप्र भगवान का आशीर्वाद से विशाल धन संपत्ति, परंतु दरिद्रता में और धन में उनका सुख एक ही था, क्योंकि उनका सुख भौतिक संपत्ति या उसका अभाव के ऊपर नहीं निर्भर नहीं करता। वे सदैव सुखी थे भगवान का स्मरण और उनकी सेवा। तो जब उनके पास कुछ भी नहीं था, सुखी थे भगवान का स्मरण। और जब बहुत धन ऐश्वर्य मिले, सुखी थे वो सब संपत्ति भगवान की सेवा में लगाने से। तो इस प्रकार भी श्रील प्रभुपाद अमेरिका जाने के पहले जब आख्यात थे, जब उनके पास कोई शिष्य नहीं थे या बहुत कम शिष्य थे, बड़ा संघ नहीं था, धन नहीं था, उस समय भी श्रील प्रभुपाद महाभागवत परमहंस थे। ऐसे नहीं है कि क्योंकि श्रील प्रभुपाद के पास इतने सारे सुविधा आए थे इसलिए वही लक्षण है कि वे परमहंस महाभगवत थे। तो वो सब भगवान कृष्णा वो सभी वस्तुओं और शिष्यों और धन संपत्ति श्रील प्रभुपाद को प्रदान किए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद परमहंस महाभगवत थे और क्योंकि श्रील प्रभुपाद जानते थे कैसे वो सभी वस्तुओं अच्छी तरह भगवान की सेवा में लगा। तो श्रील प्रभुपाद युक्त वैराग्य का आदर्श है। तो ऐसे ही श्रील प्रभुपाद जैसे सन्यासी होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद का गृह त्याग और औपचारिक रूप से सन्यास ग्रहण करने के पहले त्यागी थे, उनकी भक्ति सन्यास ग्रहण करने से श्रील प्रभुपाद की भक्ति की वृद्धि नहीं थी। सन्यास ग्रहण किए थे जिससे वो सुविधा था भक्ति प्रचार करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं था कि गृहस्थ जीवन में श्रील प्रभुपाद और सन्यास जीवन में। तो पहले गृहस्थ जीवन में वे गृह आसक्त थे और इसलिए उनको सन्यास ग्रहण करने का जरूरत था। तो ऐसा नहीं, वे सदैव आजन्म और जन्म के पहले भी पूर्ण शुद्ध परमहंस महाभगवत थे। तो ये सभी महान भक्तों का आदर्श का अनुसरण करना चाहिए। और इस प्रकार चाहे भी हम गृहस्थ आश्रम में है या सन्यास आश्रम जो भी है आश्रम में है, सब तो भौतिक विषय से अनासक्त होने चाहिए। तो ऐसा अगर हो तो संन्यास ग्रहण करने का क्या जरूरत, सब गृहस्थ हो सकते या ब्रह्मचारी प्रचारक होने का क्या जरूरत, सब गृहस्थ हो सकते। तो जो भक्ति में प्रचार करने की प्रेरणा मिलती है, तो यदि त्याग के लिए उपयुक्त औपचारिक रूप में भी संन्यास ग्रहण कर सकते, जिससे उनका और भी कर्तव्य नहीं होगा और वे मुक्त होंगे, खाली होंगे भक्ति प्रचार करने के लिए। तो गृहस्थ लोग वे भी भावना से सन्यासी होने चाहिए, परंतु वास्तव में जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करते हैं तो उनका अवसर है भक्ति प्रचार करने के लिए और बहुत बड़ा है, क्योंकि संसार चिंतन करने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो भी पूरा मन चन धन से भक्ति करते हैं, चाहे भी गृहस्थ सन्यासी ब्रह्मचारी वानप्रस्थ जो भी स्थिति में हो, वही भक्त है। गृहे बाबन एथे थके हागोरंग बल डाके नरोत्तम मागे थारसम, जो भक्ति करते हैं वही भक्त है, वही पूज्य। तो फिर भी जो व्यवहारिक रूप में त्याग करते हैं भक्ति प्रचार करने के लिए, वो व्यक्ति का अवसर भक्ति करना और बड़ा भी है। लेकिन जो ब्रह्मचारी है या सन्यासी है तो गृहस्थ जैसे जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए, अनासक्त होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारी हो सन्यासी हो तो सब व्यवस्था करेंगे अपना भोग सुख के लिए, तो ऐसे व्यक्ति तो सही ब्रह्मचारी नहीं। व्यवहारिक त्यागी होना चाहिए, मायावादी जैसे नहीं तो ब्रह्मचारी प्रसाद स्वादु प्रसाद ले सकते, लेकिन यथा हम उपयुंजित ज्यादा नहीं लेना चाहिए और खुद के लिए ज्यादा स्वादु भोजन का प्रबंध करना है तो ये ब्रह्मचारियों के लिए उचित और गृहस्थों के लिए भी उचित नहीं। यदि गृहस्थों कहते हैं तो ठीक है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का विचार है गृहस्थों का लाइसेंस है इंद्रिय सुख के लिए। लाइसेंस का मतलब नियमबद्ध भी है लेकिन कुछ इंद्रिय सुख भोग कर सकते, लेकिन यदि ब्रह्मचारियों और सन्यासियों इंद्रिय सुख में या इंद्रिय भोग में सुख लेते वो शोभा नहीं देते, ठीक नहीं है। तो आज संन्यास और त्याग के बारे में कुछ चर्चा हुई, वो बहुत विशाल विषय है। त्याग का सिद्धांत है इस भगवद गीता में और उसके बारे में अभी मैं थोड़ी सी चर्चा की, और यदि किसी के प्रश्न है इसके बारे में तो जरूर से अभी पूछिए। हरे कृष्ण महाराज, बोल रहे थे कि आप ब्रह्मचारी लोग इंद्रिय भोग में नहीं रहना चाहिए, मतलब व्हाट दे कैन मटर में एग्जाम्पल्स क्या उदाहरण है वो लोग कर सकते हैं। वो जैसे खुद के लिए बड़ा पलंग की व्यवस्था करना, सेंट की व्यवस्था करना, सब खुद के लिए सब उत्तम चीज रखना, हर रोज 200 ग्राम घी खाना, ये सब उदाहरण। तो कैसे ब्रह्मचारी जीवन पालन नहीं करना चाहिए? अगर किसी जगह जाते हैं तो केवल फर्स्ट क्लास में जाना है। मैं इतना सा कलेक्शन करता हूँ इसलिए मेरा हक है फर्स्ट क्लास में जाना। कभी कभी सुनते ब्रह्मचारी, मेरे पास सबसे कीमती सेल फोन रखना है, तो ऐसे आदर्श ब्रह्मचारी जीवन में। ब्रह्मचारियों का खुद का घर बनाना वो भी होते। What is the ideal standard of sense control for an ideal grihastha? Ek adarsh grihastha ke liye adarsh indriya daman kaise hote? Indriya matlab wo license ka jada istemal nahi karte. मेरे पास लाइसेंस है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अनुकूल यस्य संकल्प प्रतिकूल यस्य वर्जन। गृहस्थों उनके इंद्रियों तो केवल भगवान की सेवा में लगो, संतान की उत्पत्ति के लिए वे उपस्थ अर्थात लिंग इस्तेमाल कर सकते। वो संतान की उपस्थ किस लिए? जिससे और भी वैष्णव इस दुनिया में आएंगे। उसके अलावा इस्तेमाल नहीं करता। गृहस्थ जीवन कैसे पालन करने बड़ा विषय है। खुद के लिए सब कुछ नहीं करना या खुद का परिवार के लिए। गृहस्थ जीवन में वैष्णवों को बुलाना है और उनको उत्तम प्रसाद अर्पण करना है, तो ये आदर्श गृहस्थ जीवन है। ओके, काइंडली गाइड अस ऑन हाउ टू कंट्रोल आवर एंगर। क्रोध का दमन करना कैसे होते? मैं भी प्रयास करता हूँ, कठिन है। ये प्रश्न बार बार आते हैं। क्या भक्तों में बहुत क्रोधी लोग है क्या? हनुमान जैसे, हनुमान ही आदर्श है। तो नमका जाओ और वो हो रहा है नहीं वो LTTE और साकारी का फौज में युद्ध हो रहा है, आग जला लंका में। या रावण जैसे लोगों को क्रोध प्रकाश करो, ऐसे बहुत लोग है। तो भक्ति तो खाली मधुर स्वर में गान गाना नहीं, वो ही भक्ति का एक अंग। लेकिन ये सब नास्तिक मत और नास्तिक प्रचार का खंडन करना, वो भी करना चाहिए। और यदि हम गुस्सा नहीं होते नास्तिक मत सुनने से, तो हम भक्त नहीं है या उन्नत भक्त नहीं है। यदि हम संतुष्ट है कि तो ठीक है, हम कृष्ण भक्ति के करते हैं और लोग साईं बाबा की भक्ति करते हैं और भी लोग, कितना बाबा है, बाबा बापा, तो ठीक है, ये सभी भक्ति है। तो अगर हम ऐसे विचार करते हैं तो वास्तव में हम सही भक्ति नहीं करते। क्रोध दमन करो श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों वितरण करने से। और ऐसे जैसे हनुमान और सब बंदर जो राम भगवान की फौज में थे, रावण का लंका का आक्रमण किए थे, तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों लेके घर घर जाओ और ये सब नास्तिक आक्रमण करो, श्रील प्रभुपाद की दिव्य शास्त्र और शास्त्र के द्वारा आक्रमण करो। यही क्रोध का वास्तव और उत्तम प्रयोग है। How should a doctor do his duty in Krishna consciousness? कैसे डॉक्टर उसकी ड्यूटी कर्तव्य करेंगे कृष्ण भक्ति में? अनासक्तस्य विषयान् यथाहमुपयुञ्जतां निर्बन्ध कृष्ण सम्बन्ध युक्त वैराग्य मुच्यते। यही साधारण उपदेश है सभी लोग के लिए। ऐसा नहीं है कि विशेष शास्त्र है कैसे भक्ति करना है डॉक्टर का जीवन है, ऐसे नहीं है। सबके लिए एक ही उपदेश होता है। और कैसे आप का व्यवहारिक व्यक्तिगत जीवन में ये सब भक्ति उपदेश पालन करना चाहिए, तो All right, we'll finish.